La articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Biblioteca pentru pop, așa a fost botezat protestul din Piața Victoriei, început dimineață și care va dura până la miezul nopții. Participanții vor demisia ministrului educației Liviu Pop, au adus diverse cărți în piață. Timpul pe care îl trăim acum este un timp al rinocerilor. Mesajul cel mai onest pe care îl pot adresa este să plece. Ministrul Sănătății Florian Bodog cere convocarea de urgență a miniștrilor sănătății din toată Uniunea Europeană pentru a opri exportul paralel de medicamente. Ce costă în România câțiva lei poate fi vândut pentru 10 de euro într-un alt stat european unde tarifele sunt ridicate. Postul ofițer SRI Daniel Dragomir, cel care a lansat mai multe acuzații la adresa DNA și Serviciului Român de Informații, va fi audiat în această după-amiază în Parlament. Să se solicite mandate de ascultare pe siguranță națională, pe terorism, ca să fie acolo un fel de plasă de pescuit, cum ar putea agăța o țintă sau alta, asta este de o gravitate excepțională. Victor Ponta recunoaște, ieri a fost audiat la DNA despre modul în care a trecut lacul Belina către Consiliul Județean Teleorman, lacul a ajuns apoi la compania Teldrum. Povestea asta cu domne de Ponta s-a dus să-l dea în gât pe Drăgnea. Nu l-am dat, domne, niciodată, că dacă chiar vreau să-l dau, toți avem, și el cu mine și eu, am stat împreună 5 ani. Iar DNA cere instanței supreme condamnarea fostului senator și ministru Dan Șova la închisoare cu executare și confiscarea sumei de 100.000 de euro în dosarul CET Govora. Prognoza meteo pentru început. Cer temporar noros astăzi și averse locale în nord, nord-est și centru. Seara ploile vor fi mai ales în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Munteniei. În norări temporare și în București, cu o maximă de 30 de grade astăzi. Ascultați știrile Europa FM. Culegeri de exerciții de matematică, cărți de limba română, romane ale copilăriei. Sunt câteva volume strânse până acum în cadrul protestului din Piața Victoriei, botezat Biblioteca pentru Pop. Participanții cer demisia ministrului Liviu Pop. Protestul continuă până la miezul nopții. Raluca Hatmanu. La primele ore, câțiva oameni grăbiți să ajungă la locurile de muncă au trecut prin Piața Victoriei, unde s-au oprit câteva clipe pentru a lăsa pe măsuța din fața guvernului o carte, două sau mai multe. După aproape două ore, se strânseseră deja câteva zeci de volume. Printre titlurile aduse, Limba română de la A la Z, Heidi, fetița munților, sau Părintele Arsenie Boca, mare îndrumător de suflete din secolul 20. Mai aproape de mesajul protestului este volumul intitulat 2016, anul ratat, patologia imposturii curriculare, cel care a adus-o predă la Universitatea din București și la Harvard Kennedy School. Timpul pe care îl trăim acum este un timp al rinocerilor, adică al întoarcerii la tot ceea ce înseamnă comandă unică, incompetență. Mesajul cel mai onest pe care îl pot adresa este să plece. Alți participanți la protest au scris mesaje pe cărți. Dragă cititorule, această carte a fost donată pentru Biblioteca pentru Pop, dedicată lui Pop Liviu Marian, ajuns printr-o eroare ministru al educației. Cu referire la faptul că toate volumele vor fi donate unor școli care nu mai au biblioteci. O doamnă însărcinată a adus un roman cu gândul la viitorul copiilor săi. Vine o vreme în care îți dai seama că îți pleacă toți prietenii în străinătate și ești pus în situația de a te gândi dacă copiii tăi vor ajunge până la urmă să studieze în România sau nu. Oamenii vor să atragă atenția guvernanților că o țară nu poate evolua fără educație și cer ca acest domeniu esențial să fie condus de persoane competente. Ministrul Sănătății Florian Bodog cere convocarea de urgență a miniștrilor sănătății din Uniunea Europeană pentru a opri exportul paralel de medicamente. Anul acesta, ministerul a blocat exportul de vaccinuri și de medicamente prevăzute în programele naționale de sănătate. Iulian Ochi. Ministrul Sănătății Florian Bodog i-a scris omologului său din Estonia, țară ce deține președinția Uniunii Europene. I-a cerut să convoace de urgență o ședință a Consiliului de Miniștri ai Sănătății. Aceștia ar trebui să găsească o soluție pentru ca tratamente și medicamente esențiale să nu mai ia calea exportului, iar pacienții să nu mai aibă de suferit pentru că nu se găsesc în farmacii. În Uniune, circulația mărfurilor este liberă, însă ministrul român notează în scrisoare că este nevoie de schimbarea legislației pentru că exportul paralel reduce accesul pacienților la tratamente. Ce înseamnă de fapt exportul paralel de medicamente? Ciprian Ioana explică. În România, prețurile medicamentelor prescrise pe rețete sunt reglementate. Țara noastră are printre cele mai scăzute prețuri pentru tratamente. Drept urmare, pentru un producător de medicamente este mai rentabil să le vândă în țările în care prețurile sunt mai mari. Astfel de afaceri sunt extrem de bănoase. Ce costă în România câțiva lei poate fi vândut pentru 10 de euro într-un alt stat european unde tarifele sunt ridicate. Din această cauză, unele tratamente sunt mai greu de găsit, ajung în cantități reduse în farmacii. Evident, cei afectați sunt pacienții. Iar turneul miniștrilor în zonele afectate de furtuni continuă astăzi. Ministrul Sănătății merge în județele Cluj și Bistrița pentru a discuta cu persoanele rănite. Vă amintesc, în Bistrița Năsăud, două persoane au murit și 17 au fost rănite în urma furtunii de duminică. În Cluj, 5 persoane au fost rănite. Ascultați știrile Europa FM. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, cel care a lansat mai multe acuzații la adresa DNA și Serviciului Român de Informații, va fi audiat în Parlament, mai exact în Comisia de Control a Activității SRI de la ora 16. Fostul ofițer susține că multe dosare ori rețineri s-ar fi făcut la ordinul serviciului. Trimis în judecată într-un dosar de corupție, liderul PSD, Liviu Dragnea, a salutat audierea fostului colonel SRI. Teodor Tiță. Președintele Comisiei Parlamentare de Control al SRI, Claudiu Manda, a spus că întâlnirea cu Daniel Dragomir a fost programată pentru a fi analizate declarațiile făcute de fostul colonel SRI. Este o întâlnire într-o primă etapă. Domnul Dragomir să prezinte, inclusiv cu probe, chestiuni pe care le poate spune, a spus acesta. Fostul colonel SRI a lansat mai multe acuzații în spațiul public legate de activitatea DNA și a Serviciului Român de Informații. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a salutat încă de săptămâna trecută audierea acestuia la Parlament. Dacă această informație este adevărată, asta mi se pare o situație la fel de gravă cu cea care se referea la faptul că rechizitorile erau făcute în alte instituții și erau livrate doar pentru semnat și pentru însușire la procurori. Să se solicite mandate de ascultare pe siguranță națională, pe terorism, pe sabotaj, ca să fie acolo un fel de plasă de pescuit, după care să fie livrată, să se uite pe stenograme, să vadă cum ar putea agăța o țintă sau alta, asta este de o gravitate excepțională. Între altele, Daniel Dragomir susținea că șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, îi solicita mai multe mandate de interceptare pentru a le utiliza în dosare de corupție. Fostul colonel SRI afirma la România TV și că rechizitoriile prezentate de procurorii DNA în instanță erau scrise de ofițerii SRI. Vă amintesc, Daniel Dragomir a fost arestat în septembrie anul trecut pentru 30 de zile în așa numitul dosar Black Cube, referitor la încercarea de intimidare a șefei DNA, Laura Codruța Chioveși, și anterior, în ianuarie 2015, el a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și spălarea banilor. A dat ordin sau nu SRI să se facă anumite dosare sau să fie reținuți anumiți oameni? Apar aceste noi semne de întrebare după o serie de scandaluri publice, cum ar fi Hexif Pharma și fuga lui Sebastian Ghiță din țară. Unul dintre cei vizați de acuzațiile lui Daniel Dragomir este Florian Coldea, fost număr 2 în conducerea SRI. În biroul lui Coldea, acoperiții din politică făceau cărare, așa sună una dintre acuzații. Cum a răspuns astăzi Florian Coldea într-un interviu pentru site-ul ziare.com? Lucian Popescu. Fostul prim adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, spune în primul rând că Daniel Dragomir nu a fost niciodată adjunctul sau consilierul lui, așa cum s-a prezentat el presei. Era unul dintre zecile de ofițeri cu funcție, grad și pregătire similare, care nu a mai interacționat profesional în mod direct cu mine, a precizat Coldea. El sugerează faptul că Daniel Dragomir ar fi trebuit să meargă la comisiile de specialitate, cum ar fi Comisia de Control a SRI sau la orice altă autoritate competentă să denunțe acuzațiile dacă nu avea dovezi. Nu să se plângă în presă. Mai mult, Coldea consideră afirmațiile niște dezinformări făcute de Dragomir în disperare de cauză, pentru că are probleme penale. El este bănuit de implicare în dosarul Black Cube privind spionarea comunicațiilor și hărțuirea familiei și a unor apropiați ai procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. Florian Coldea recunoaște că a fost implicat în activități de cooperare cu procurorii ai Ministerului Public, deci inclusiv cu DNA, dar în limita atribuțiilor legale și nu a ordonat arestării. Oamenii cu care s-a întâlnit în cadrul misiunilor SRI fac parte din toate domeniile, din toate segmentele și straturile sociale, care, citez, nu sunt sfinți și nu avem voie să aplicăm filtre morale, discriminatorii sau prejudecăți în a ne întâlni cu orice persoană utilă intereselor de securitate națională. Florian Coldea neagă acuzațiile lui Dragomir, potrivit cărora ar exista rechizitorii scrise de ofițeri SRI sau că ar exista ofițeri acoperiți în justiție sau în politică. Fostul premier Victor Ponta recunoaște, ieri a fost audiat timp de aproape 4 ore la DNA în afacerea Belina. Fostul premier a fost întrebat despre hotărârea de guvern pe care a semnat-o în 2013, prin care lacul Belina a ajuns în administrarea Consiliului Județean Teleorman, apoi la Teldrum. Știu multe despre Liviu Dragnea, dar nu m-am dus să-l denunț, ci să mă apăr pe mine, a spus Victor Ponta la TVR. 4 ore, atât a stat la Direcția Națională Anticorupție fostul premier Victor Ponta. Surse jurnalistice susțineau că dosarul are legătură cu Teldrum, însă fostul premier nu a vrut să ofere detalii. Pe seară însă, invitat la TVR, Victor Ponta a recunoscut că a dat explicații despre hotărârea de guvern prin care lacul Belina a ajuns în administrarea Consiliului Județean Teleorman, apoi la Teldrum. Actul normativ l-a semnat în calitate de premier în 2013. I-a cerut însă Liviu Dragnea acest lucru. Dragnea e trist, dar de mine mi se rupe sufletul. Povestea asta cu domne de Ponta s-a dus să-l dea în gât pe Drăgnea. Nu l-am dat domeni niciodată, că dacă chiar vreau să-l dau... Aveți cu ce? Toți avem, și el cu mine, și eu am stat împreună 5 ani. Nu! Și fostul premier Sorin Grindeanu a fost audiat săptămâna trecută în aceeași cauză. Ambii au fost invitați de Liviu Dragnea pe lacul Belina, însă Victor Ponta susține că regretă acum că a acceptat invitația. Sorin Grindeanu și cu mine suntem singurii oameni care oriunde ne-am deplasat, dacă ne invitați la dumneavoastră acasă, există o notă. Știți că amândoi am avut CPP. Amândoi am avut CPP. Deci eu, pe mine, dacă mă întreba astăzi procurorul, ziceam, ai fost la Belina, și eu ziceam nu. Pac, îmi scot aia de la SPP și era martor mincinos, nu? Fostul premier a precizat că este pentru prima dată când este citat în acest dosar, care a fost deschis în 2014. Recent, Europa FM a demonstrat că prin semnătura pusă pe acte ale guvernului, Victor Ponta a avantajat Teldrum. Compania controlată de vechi colaboratori ai lui Liviu Dragnea avea încă din 2011, deci cu 2 ani înainte de data transferului, un contract de concesiune pentru acest teren. Detaliu cunoscut atât în administrația locală, cât și în guvern. Ciprian Ioana, mulțumesc. Un procuror de la DNA a cerut astăzi judecătorilor de la Instanța Supremă condamnarea fostului senator Dan Șova la închisoare cu executarea pedepsei pentru trafic de influență și confiscarea sumei de 100.000 de euro. Dan Șova, vă amintesc, e judecat în dosarul CET Govora. Sentința e așteptată pe 25 septembrie. Ioana Dumitrescu. Completul care judecă această cauză este același care a decis pe 5 septembrie ca dosarele lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu să fie reluate de la zero, pe motiv că judecătoarea Ana Maria Dascălu se va pensiona la data de 31 octombrie, iar martorii trebuie reaudiați în prezența noului magistrat. Președintele completului Ștefan Pistol a anunțat astăzi că s-a încheiat cercetarea judecătorească în dosarul CET Govora și urmează dezbaterile finale. Reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție a cerut în sala de judecată ca Dan Șova să fie condamnat pentru trafic de influență la închisoare cu executarea pedepsei, din care să fie scăzută perioada reținerii și arestării preventive. De asemenea, procurorul a cerut confiscarea de la fostul senator a 100.000 de euro. DNA a cerut și condamnarea lui Mihai Bălan, fost director la CET Govora, pentru abuz în serviciu. În plus, anchetatorii au cerut ca Bălan să plătească 1,3 milioane de lei de spăgubiri către societatea CET Govora. Ascultați știrile Europa FM. După ce timp de 3 zile compania de transport aerian Ryanair a anulat zeci de zboruri de pe o zi pe alta, astăzi a publicat și lista oficială. Pasagerii pot verifica acum dacă zborul lor se află printre cele anulate. Compania Ryanair a justificat anulările prin faptul că ar opera prea multe curse și acestea n-ar mai ajunge la timp. Alexandra Stănescu. Pasagerii care au bilete la compania aeriană low-cost Ryanair pot în sfârșit să vadă din timp dacă zborul lor a fost anulat, intrând pe site-ul companiei. Sunt afișate acolo cursele anulate până în data de 25 septembrie, însă lista probabil se va actualiza în timp real, pentru că Ryanair a anunțat că va anula până la 50 de zboruri pe zi în următoarele 6 săptămâni. 300.000 de călători vor fi afectați zilnic. De exemplu, astăzi sunt anulate peste 40 de zboruri din Bruxelles, Paris, Dublin, Londra, Bologna, Milano, Berlin sau Glasgow. Sunt și zboruri care pleacă sau ajung în București. Lista pe zile o găsiți și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Compania irlandeză de tip low cost spune că este pregătită să plătească despăgubiri pasagerilor afectați în valoare de până la 20 de milioane de euro în total. Pe site se regăsesc și informații despre modul de recuperare al banilor, dar și procedura de modificare fără costuri a zborului. Ryanair spune că a decis să anuleze 10 de curse, paradoxal, pentru că sunt prea multe, iar piloții nu mai ajung la timp. În 80% dintre zboruri din cauza lipsei de personal. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit, Vasile Miriuță și-a rezolvat situația de la Concordia Chiajna și poate semna cu Dinamo. Clubul ilfovean i-a acceptat astăzi demisia, a anunțat președintele grupării Cristian Tănase. Trecerea lui Miriuță de la Concordia la Dinamo are loc chiar înaintea meciului direct dintre cele două echipe, iar Tănase a spus la Pro X că tehnicianul poate sta pe banca albroșilor, însă cel mai probabil va prefera să urmărească din tribune partida de mâine. Amintim, Vasile Miriuță îl înlocuiește în Ștefan cel Mare pe Cosmin Contra, ales de Federația Română de Fotbal să preia funcția de selecționer după plecarea lui Christoph Daum. Astra Giurgiu continuă să surprindă în actuala ediție de campionat, a învins-o cu 3-1 pe campioana antitră FC Viitorul în epilogul etapei a 10-a. Sucudean a nimerit bara în debutul întâlnirii, dar gazdele au deschis scorul prin balaure în minutul 16 după o gafă a defensivei adverse. Echipa lui Hagi a egalat până la pauză, tânărul de 19 ani Andrei Ciobanu a transformat o lovitură liberă de la 23 de metri. În startul reprizei secunde, Ionița a făcut 2-1 la capătul unei acțiuni personale spectaculoase, iar noul venit camerunez Anatola Bang a închis tabela în minutul 86. Astra a urcat pe locul al treilea la egalitate cu FCSB și la 4 puncte de liderul CFR Cluj. Iar dacă vara trecută s-a despărțit de cei mai importanți jucători, Săpunaru Budescu sau Teixeira, Astra a pierdut un singur meci sub comanda lui Edi Iordănescu în Liga 1. Diseară începe etapa 11-a intermediară cu meciurile FC Voluntari ACS Poli Timișoara de la 18:30 și Șepsi Sfântul Gheorghe CSU Craiova de la ora 21. Derbiul CFR Cluj-FCSB se va disputa joi. Sportul românesc se confruntă cu un nou caz de dopaj. 4 boxeri români participanți la campionatele europene de junior din Bulgaria au fost prinși dopați după un test efectuat luna aceasta la Brăila, anunță TVR. Ei au fost retrași în urma acestei situații din competiția de la Albena. Potrivit sursei citate, David Andreea și Ionuț Lupu, Marian Dumitru și Tiberiu Pălănceanu au fost depistați pozitiv cu furosemidă. Cel mai probabil ei au folosit această substanță pentru a scădea în greutate și pentru a se încadra astfel în limitele categoriei. Cei 4 sportivi, precum și antrenorii lor, riscă o suspendare de până la 2 ani. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Vorbim astăzi despre taina botezului la România în direct. Nu e de râs. De fapt, vorbim despre tradiție și tragedie în cazul unor astfel de taine. Imediat începem. Dimineața știi când pleci de acasă, dar nu știi niciodată când ajungi la serviciu. Așa că ia-o pe scurtătură și află cum ajungi la serviciu. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Let's go! În fiecare dintre voi se ascunde un wow. Descoperă-l pe al tău acum la Lidl Fashion Week cu jacheta stylish din piele la doar 299 lei și fusta elegantă la numai 59,99 lei. Colecția Heidi and the City de la Esmara by Heidi Klum te așteaptă în magazine. Lidl. Meriți să fii surprins! Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare.